Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem audycja słowno-muzyczna. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur nisko się kłaniają i witają Państwa. Witamy serdecznie. Nasze pierwsze majowe spotkanie. Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej. Dlatego... Jest zimno i będzie jeszcze zimniej. Nie, jest ciepło, tutaj nie oszukuj. Ale to jest taka pora, gdzie jest chłodno, wychodzi się z łóżka, co ty? No tak, no ale już jest prawie jasno, można tak powiedzieć, że jest prawie jasno, a będzie jeszcze jaśniej. A żeby wszystko było jasne, rozpoczniemy z wielkim przytupem. Tak to już jest, że szczęście chodzi parami. I tak i Pat, i Pataszon na przykład mogą być jako ta para. Groszek, no, ale, i marchewka, no, no, King, ale, i Kong. Ale to, co to za szczęście? No właśnie, to ładnie ująłeś. Czy myłeś naczynia wczoraj? Nie, no maszyny to robią. Także żyjemy w zindustrializowanym świecie i niektóre czynności warto zostawić maszynom, żeby mieć więcej czasu. Aczkolwiek, to masz rację, bo ja zbiłem ulubiony talerz. Aczkolwiek znam wiele osób. Zresztą ja sam do takich należę, które bardzo lubią myć naczynia, bo jest to w jakimś sensie zajęcie trochę odprężające. Również lubię prasować. Ja też lubię pracować. A powiedz mi, bo to istotne, czy lubisz się golić? Nie, no ale nie rozmawiajmy o takich rzeczach. Porozmawiajmy o czymś ciekawszym, na przykład o teleturniejach. Oglądasz teleturnieje w telewizji od czasu do czasu? Tak, Lubczyk i Lubicz, kolejna para. No, rzeczywiście ja, no może nie pasjami, ale zdarza mi się oglądać. Zwłaszcza nastawiam się na te teleturnieje, gdzie uczestnicy są dosyć przypadkowi, a teleturnieje nie są do końca tematyczne. Aha. Jest wiele anegdot z tym związanych, to znaczy nie z samymi teleturniejami, ale z uczestnikami, a mówiąc dokładniej z odpowiedziami, których udzielają na pytania. Tak. I tak zapadła mi w pamięci jeden z takich teleturniej, gdzie na pytanie, jakie zwierzę nosi swoje małe w torbie, uczestnik odpowiedział, że foka. No proszę bardzo, nie wiedzieliśmy o tym. Tak. Myśmy o tym nie wiedzieli. No przecież wszyscy wiedzą, że to gra lakowa spod Trójki nosi swoje małe szczęście w torbie. Te tam zegareczki, jakieś łyżeczki. Śrubki, tak, śrubki. Latareczki małe. Ale ja w innym teleturnieju z kolei pamiętam, byłem zbity z pantałyku, jak to oglądałem, bo chodziło o to, żeby szybko powiedzieć odpowiedź na szybko zadane pytanie. I pytanie brzmiało: stolica europejska, Bułgaria, odpowiedź była. No więc stolicą Europy jest Bułgaria, nie Bruksela, też na B. No tak, no wiadomo. Dowiedzieliśmy się właśnie, gdzie jest ten złoty środek. Temporals, these lands. Satan. Nasza audycja posiada swoje własne, niezmienne kryterium. Słuchajcie nas, jesteśmy z nami. Tak, słuchajcie nas, jesteśmy z nami. Słuchajcie nas. To nasunęło mi i właściwie przypomniało o bardzo istotnej sprawie. Mała prywata z mojej strony. Chciałem pozdrowić gorąco moją siostrę, która mieszka w Kanadzie, a dokładnie w Vancouver. I być może nas w tej chwili słucha i godzina tam jest mniej więcej, minęła 18, u nas minęła 3 nad ranem. Tak, pozdrawiamy siostrę Krzysia. Więc słucha nas, to też jest symptom nowoczesnych czasów, że mieszkamy po drugiej stronie kuli ziemskiej, a możemy się słyszeć, co prawda nie nawzajem, ale przynajmniej moja siostra może swojego braciszka usłyszeć w polskim radiu. To pięknie, to bardzo ładne, to zacne, to żadna prywata, to po prostu sympatyczne i miłe. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Mamy dużo tematów ważkich, jak to powiedziałeś. Czyli znowu o owadach. Nie. Dzisiaj sobie damy spokój z insektami. Nie, bo za ważkami od razu idą te modliszki, więc lepiej tego nie ruszać tematu. Ale jest istotna, wiodąca taka sprawa dzisiaj w naszym tym. Będziemy mówić w naszym o czym? W naszej audycji. Dosyć dużego sprzętu myślowego użyłem. I w efekcie to tak jak z tym dowcipem, że jest, przychodzi baba do lekarza, nie? Często takie się słyszało kiedyś, niegdyś, no już nieważne, było, minęło. I najkrótsza wersja takiego dowcipu, przychodzi baba do lekarza, to jest przychodzi bada i koniec. No to muzyka. Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115. Filled with S&M queens, magic marker, oh, you wonder just how high they go. Here they come now, see them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's Pope, dear Undine. Ronis treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now, see them run now, here they come now.

nasz piękny kraj, Polskę, przed laty zamieszkiwały różne plemiona. Pomorzanie, Wolinianie, Goplanie, Mazowszanie, Polanie, Dziadoszanie, Trzebowianie, Bobrzanie, Lubuszanie, Pyrzyczanie, Burzanie, Hawelanie nawet. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym... I wszystko no nie. Się kończy. Tak, tak, tak, to prawda, nie. Walczyli dlatego między sobą. Ale całkiem niedawno dopiero się dowiedziałem, że miał fakt taki miejsce w 1941 roku, jeszcze przed planem Barbarossa, zanim Niemcy uderzyły na Związek Radziecki, że w willi Telimena w Zakopanem spotkał się Wehrmacht z NKWD, gdzie ustalono między innymi fizyczne zlikwidowanie Polaków do roku 1975. Na szczęście nie wyszło im. No, ale jak się dowiedziałeś? Posłuch założyłeś? Nie, nie. Wyszła książka, sprawdziłem źródła. Nie będę podawał autora. Dobrze, że wyszła, to już jej nie ma. Bo jestem dobrze wychowany, natomiast... ale... Tak, tak. I taki fakt miał miejsce. Mieliśmy być do 75 roku zlikwidowali fizycznie. Fakty historyczne zostawmy historykom, a nie publicystom. Coś ci przeczytam. Proszę. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język angielski mają. Tak. Tak. Mikołaj Rej napisał to w XVI wieku. Brzmi już z taką nutką... dzisiaj pewnie, gdyby Mikołaj Rej żył dzisiaj, pewnie brzmiałoby to trochę inaczej. Może na przykład tak. Niech nadzielni kumają, że Polacy po polsku spikają. beneath my complaining, like a wheel that needs oil, like a plant that needs reminding, that it's nothing without soil, even though then it's stuck there, like a crumb in bread, like the seeds in an apple. Czy można powiedzieć, że to się pokrywa, człowiek z kasą i człowiek z klasą? Na pewno się pokrywa, tak jak ta pokrywa w studzienkach ulicznych. Tak, ale tak, w Gdańsku na wielu tych, tych studzienkach, tych włazach do studzienek są niemieckie napisy. Danziger, coś tam i teraz... Pytanie jest, no tak, Gdańsk to jest wielokulturowe miasto, ale polskie. Tak, ale z niemieckimi napisami na studzienkach. mamy taką ulicę do studzienki, tak, jest. W Gdańsku i tam rzeczywiście dużo jest tych studzienek. Ale jest też ulica Dosiana w tym, we Fromborku. Chodzieżą. Jest też Eldoradom. Jak ktoś chce, to może tam pojechać się obłowić. A czy megaloman i meloman to to samo? To samo, co megalodont. No tak, megaloman może być melomanem i vice versa chyba również. Meloman może być megalomanem. Ale mega słowa. Jest jeszcze człowiek melon, czyli meloman. Tak, jest. Jest jeszcze czas na modę. Nie? Moda. Moda. Modalny. Czy ktoś jest modalny? Takie jest pytanie. I to z języka komputerowego się wzięło przecież. No, słowo modalne. A z drugiej strony można się zapytać, czy ktoś jest młody, bo moda też może być młoda. Ja jestem młody. Ja też jestem młody. No to posłuchajmy młodej muzyki. Set myself free. coincidence and incidents that made things turn into this, the current present tense. In sin or innocence, you can shut your eyes and leave the shallow waters bleeding ignorance. Carefully dreading baby pool of the chocolate blue blood running interference. Kaboom, kabang, what just blew up in my face. My bright future is scattered all over the place. And why'd I think it'd be different this time with the pressure of the one drop mind? Cause you can't believe the stupid shit that's on the news, still getting their time. But you know the system is strange. After TV war, take a break from coffee and tea. Got the people numb feeling instead of dealing with the fact that there's no fucking life quality. Shit got strange. We all ask the question, what's up with all this greed? Like a broken age, so let's let it go. One says yes, the other says no. Poor man just wants to stop the bleed. No understanding. gdyby zebrać jakby w całość te wszystkie pomruki, westchnięcia, cmoknięcia, jakie na przykład jazzmeni wykonują, pomagając sobie w grze na instrumencie, jakieś półsłowa, półsylaby, monosylaby, to można by było z tego wydać nawet taki ciąg płyt, gdzie by były tylko te nagrania. Każda płyta oczywiście by była przypisana jednemu jazzmenowi, na przykład tam Coltrane, Eric Dolphy swoją płytę i tak dalej. I wtedy by się dopiero okazało, jacy ci jazzmeni są naprawdę. No jacy są naprawdę, no są wspaniali. No i jak te dźwięki, które wydają, no o tym mówię przecież. Zauważ, że człowiek jest takim, jaki wydaje dźwięk. Też, to prawda, ale nie tylko, bo wszystko jest podobno odpowiednim drganiem i nasze organizmy też są zbudowane według fizyki z drganiem. Cały kosmos jest, to wszystko to są drgania, wszystko jest dźwiękiem. Ty jesteś dźwiękiem, ja jestem dźwiękiem, pani realizator jest dźwiękiem, no wszyscy są dźwiękiem, rozumiesz? A bieganie? O, maj, mamy maj, czyli już można biegać i wielu już ten sezon biegający rozpoczęło. No wiadomo, sport to zdrowie, a bieganie to też sport i rzeczywiście warto biegać, aczkolwiek być może nie warto z tym przesadzać. Czy ty biegasz, drogi kolego? Tak, jak z reguły biegam, jeżeli coś mi grozi, to uciekam. Ale tak, teraz poważnie. Bieganie podobno systematyzuje pracę takiego organu, jakim jest serce i płuca w naszym organizmie. Niemniej są znane przypadki przebiegania, gdzie zmarli ludzie z wycieńczenia jakby tego organu, jakim jest serce. Dlatego też biegajmy, jak to się mówi, z głową. No tak, z głową bieganie po zebrze jest takie... Jest wskazane, jak jest żółte światło, tak? Może bywać niebezpieczne. Ale bieganie za zakupami też jest rodzajem sportu. No to się nazywa biegam, bo muszę. No tak, ale biegam, bo muszę, ale przeżywam katusze, wiesz. Można i tak powiedzieć. Jest też... jedno... No proszę. Tak, proszę. Skończ. No, skoro taki skończ biegany temat... Słuchaj, to wybiegnijmy w przyszłość może muzyczną jakąś, co? Nie, jeszcze nie skończyliśmy. Tematu biegania. No tematu biegania, no trzeba dobiec do mety. Tak, tylko że wiesz, no czasami jak się biegnie do tej mety, po drodze rodzą się nowe pomysły, niestety. Chociaż meta to też jest takie dwuznaczne, przynajmniej, no może no, teraz... kilka znaczeń ma w Polsce. Tak, teraz już nie używa się tego. Metanol, wiesz. No tak, ale ten metanol może się wydzielać przy bieganiu. Z poczet słynnych biegaczy. Znasz jakiegoś słynnego biegacza? Tak, Magic Johnson, zanim zaczął grać w koszykówkę, był biegaczem. Biegał za piłką. A pan Hilary, który ciągle biegał i coś krzyczał o okularach? Patrz, nawet pan Adam Słodowy wybiegał w przyszłość swoją strzałką. No i myślę, że biega również nagonka. Biegański. Nagonka, jeżeli oczywiście ta nagonka jest przy polowaniu na tygrysy. Higher ground, we got to find us a better way of living our lives. Tak, tak, piękna, piękna piosenka. Co to było? Piękna pora majowa. Co to było? No, piękna piosenka, sam powiedziałeś. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Natomiast pytanie mam do ciebie odnośnie jedzenia, ponieważ, jak wiesz, jestem łasuchem. Czy ty robiłeś ostatnio jakieś ciasto? Jeśli tak, to nie odpowiadaj na to pytanie. Wracamy do tematu. Krzysztofie, mówisz o bieganiu. Robiłem ostatnio ciasto takie wapienne. A, ja robiłem ciasto z tego, z podróbek. Z kaloszy. Z podrobów. Słucham, kto mówi i odpowiedź jest, proszę. Dziękuję bardzo. No jak dziękuję bardzo? No przecież jeszcze musimy porozmawiać trochę. Ale nie, no rozmawiamy, tylko już swój wywód skończyłem na kropce nad i. Dobrze, że nie na kropce nad i. Nie, bo jest coś takiego, kropka Nadi przez dwa i pisane na końcu. I to jest, ona ma taki, Nadia ma na policzku taką kropkę, takie znamie. Znasz jakąś Nadię? Tak, znam Nadię. A jakiegoś Jurę? Częstochowskiego. Jura. Właśnie tam są piękne te, widzisz, mamy tak piękne ziemie polskie nasze, taka Polska jest piękna. Cała ta Jura krakowsko-częstochowska, tam jest tyle niezwykłych tak zwanych jaskiń i to tak w przeróżnych jakby obszarach można je zwiedzać, i z, jeżeli są otwarte, i z przewodnikami, i z grotołazami, i można samemu uprawiać wchodzenie i penetrowanie takich jaskiń. I też niestety zdarzają się złodzieje szpatu jaskiniowego. To jest taka substancja, która przez tysiące lat, może i miliony, nie znam się dokładnie, sobie tam narastała. I niestety ten szpat był szczególnie na początku zeszłego wieku eksplorowany dosyć intensywnie. Podobnie zresztą jak bursztyn, tylko że w odróżnieniu od jaskiń szpat jest odnawialny, a bursztyn już nie. Tak jak raz się zleje... No jak to? No tak... Przecież jak to bursztyn jest odnawialny? No przecież drzewa cały czas mają żywice i ta żywica cały czas to się były, wydziela to... i za miliony lat będą następne nie, pokłady. Nie, przyjacielu, nie, bo to ma związek z tymi wszystkimi pierwiastkami, które człowiek uruchomił, i są pewne takie sytuacje, w których już nie nastąpi żywiczenie w kierunku bursztynu. Nie wiem, jakie ty książki czytasz, ale prawdopodobnie czytasz je od złej strony. Natomiast przy zwiedzaniu jaskiń rzeczywiście jest jedna bardzo ciekawa sprawa, że właściwie nie ma różnicy, czy się je zwiedza w dzień, czy w nocy. Tak, no, tak jak w naszej audycji po prostu. Chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit ch Check.